niedziela, 10 stycznia, właśnie zbliża się godzina 7. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Liczba osób zaszczepionych przeciwko koronawirusowi w Polsce przekroczyła 200 tysięcy. Wiceprezydent USA Mike Pence ma wziąć udział w zaprzysiężeniu Joe Bidena. Po południu kolejny konkurs skoków w Titize Neustadt. We wczorajszym triumfował Kamil Stoch. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że w Polsce przeciw COVID-19 zaszczepiono już 200 tysięcy osób. W rozmowie z TVP dodał, że w przyszłym tygodniu ma być zaszczepionych kolejnych 250 tysięcy. W tej grupie będą osoby powyżej 70 roku życia. Grupa numer 1 to łącznie są seniorzy powyżej 60 roku życia, nauczyciele, przedstawiciele służb mundurowych, ale ze względu na ograniczoną dostępność szczepionek zawęziliśmy tę grupę do seniorów powyżej 70 roku życia. To są osoby najbardziej narażone na trudny przebieg choroby i od piątku, czy to telefonicznie, czy przez internet, czy osobiście w swojej przychodni, będzie można się zarejestrować na konkretny termin szczepienia. W poniedziałek do Polski trafi kolejna dostawa szczepionek przeciw koronawirusowi. Będzie to około 360 tysięcy dawek preparatu. Jutro mamy też poznać decyzję w sprawie ewentualnych dalszych obostrzeń sanitarnych. Obecne restrykcje obowiązują do 17 stycznia. Tymczasem dyskusja na temat lockdownu toczy się w Niemczech i jego przedłużenia domaga się m.in. premier Bawarii. Według przewodniczącego CSU niektóre ograniczenia powinny nawet zostać zaostrzone po 31 stycznia. Zdaniem Markusa Zydera przerwanie twardego lockdownu na końcu stycznia graniczyłoby z nieodpowiedzialnością. Powinniśmy rozciągnąć obostrzenia, a w niektórych miejscach je nawet zaostrzyć, zażądał szef CSU podczas noworocznego przyjęcia siostrzanej CDU w Nadrenii Północnej Westfalii. Markus Zyda powiedział, że epidemia będzie trwać w Niemczech przez wiele miesięcy. Nie szczędził słów krytyki pod adresem tzw. koronasceptyków. To nie oni są ofiarami, lecz te 40 tysięcy osób, które zmarło w związku z COVID-19, zaznaczył lider Bawarii. W ubiegły wtorek Angela Merkel i premierzy landów porozumieli się w sprawie przedłużenia lockdownu co najmniej do 31 stycznia. Od nadchodzącego poniedziałku będą obowiązywać zaostrzone przepisy. Przykładowo w regionach, gdzie liczba nowych zakażeń koronawirusem przekracza 200 na 100 tysięcy mieszkańców, zasięg przemieszczania się jest ograniczony do 15 kilometrów od miejsca zamieszkania. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Wiceprezydent USA Mike Pence weźmie udział w zaprzysiężeniu Joe Bidena na przywódcę Stanów Zjednoczonych, poinformował Reuters, powołując się na źródła w administracji. Amerykańskie media informowały wcześniej, że Mike Pence planuje wziąć udział w uroczystości, o ile zostanie zaproszony. W piątek Joe Biden powiedział, że chciałby, aby w inauguracji uczestniczył wiceprezydent. Zabraknie tam natomiast Donalda Trumpa. Będzie on pierwszym prezydentem od czasów Richarda Nixona, który nie stawi się na inauguracji swojego następcy. O 16.30 kolejny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Titize Neustadt w Niemczech. Wczorajszy w znakomitym stylu wygrał Kamil Stoch, drugie miejsce zajął Norwek Halvor Egner Granerud, a trzeci był Piotr Żyła. Po zakończeniu konkursu nasz mistrz mówił w TVP, że cieszy się ze zwycięstwa. Cieszę się z tego zwycięstwa dzisiaj. Nie przyszło ono mi bardzo łatwo. Te skoki nie były tutaj super, nie były takie jak Bischofshofen. Tutaj było więcej trudności, więcej walki. Na koniec jeszcze tylko chcę powiedzieć, że bardzo mi szkoda Dawida, bo dzisiaj zasłużył na to podium jak nigdy inny i nawet nie wiem, czy nie na zwycięstwo. Zabrakło mu bardzo, bardzo dużo szczęścia, ale mam nadzieję, że dla niego co się odleczy, to nie uciecze i wszystko przyjdzie we właściwym momencie. W pierwszej dziesiątce było jeszcze dwóch Polaków. Andrzej Stękała zakończył konkurs na miejscu piątym, a wspomniany Dawid Kubacki na miejscu siódmym. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na północnym zachodzie również rozpogodzenia, miejscami słabe opady śniegu, nad morzem deszczu ze śniegiem. Chłodno od minus 4 stopni na Podhalu i minus 3 na północnym wschodzie do 2 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Tu i teraz trwa wojna. Pół miliona osób walczy w niej o życie i żadna z nich nie robi tego na ochotnika. To wojna z rakiem. Zobacz, jak możesz pomóc. Wejdź na alivia.org.pl i przyłącz się do walki. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Każda pora roku jest wyjątkowa. Tak jak każdy model Audi. I

nocy niepojęta. Drzewo, co na mrozie pękasz, pomóżcie mnie umęczone wędrować w dalekie strony. Raz jeszcze Magda Kuchciak, alt w chórze TGD i mózg przedsięwzięcia Piotr Nazar. W 2005 roku pan Wojciech Trzciński zgłosił się do mnie i Pawła Zareckiego z takim pomysłem, żebyśmy odświeżyli utwory z oratorium Kolęda Nocka. To był taki koncert, było 20, już nie pamiętam, jakieś tam lecia były, teraz już mi się troszeczkę to zamazuje. Robiliśmy nowe aranżacje do wybranych utworów z tego oratorium. Ernesta Bryla. Wyszukaliśmy te trochę jaśniejsze, że tak powiem, bo tam ciężar gatunkowy całego tego dzieła był dużo większy, a my z niego wyłuskaliśmy te jaśniejsze punkty i no, jednym z nich właśnie była ta Kolęda Maryi. W pierwszym wykonaniu, jako pierwsza wykonywała to Ania Jopek. Także potem dopiero moja żona przejęła te melodie od niej. Już na pierwszy... Nająkałem się, jakieś wzruszenie mnie ogarnęło. Było to Betlejem w Spodku na zaproszenie Adama Gustka, człowieka, który wymyślił to Betlejem w Polsce. Wtedy zagraliśmy ten koncert i rozpoczęliśmy właśnie od tego utworu. Wielkie przeżycie. Ten Spodek to ważne miejsce na punkcie tej mapy kolędowej. Od niego się wszystko zaczęło. Tak, i było to dla nas też niezwykłe doświadczenie grać dla tak wielkiej publiczności, jak wtedy. Pierwsze koncerty też graliśmy na okrągłej scenie, także ludzie byli dookoła nas. A co, żeśmy się natuptali dookoła? To będę do końca życia wspominał z wielkim wzruszeniem. Super. Była trema, jak to wyjdzie naprawdę, jak publiczność zareaguje, to trochę nowa forma muzyczno-koncertowa. Wtedy była. Była trema, szykowanie było też do ostatniego momentu, dopracowywanie tych rzeczy, do składania aranżacji. Wcześniej wspominałem Janka Stokłosę, Tomka Busławskiego, którzy robili te swoje też sekcyjne aranżacje. Musieliśmy też to poskładać, żeby jedno pasowało z drugim. Czasami korekty jeszcze się odbywały właśnie w czasie próby. Dołączyli wtedy do nas soliści Kuba Badach, Ania Jopek, Natalka Niemen. No to wszystko się wtedy, to bardzo świeże to było. Były emocje. Choreografia również. Wszyscy musieli ze sobą współpracować. Tak, i musieliśmy też nauczyć się działać na wszystkie strony świata, bo ludzie byli dookoła nas, także chór śpiewał raz w tą, raz w drugą stronę. Próbowaliśmy znaleźć to swoje miejsce na scenie. Pamiętam nawet to, jak zastanawiam się, jak możemy stanąć na tej okrągłej scenie. I najlepsze było, okazało się, kiedy stoimy my, czy siedzimy twarzami do siebie, mamy ze sobą kontakt. Każdy z nas, niezależnie od tego, z której strony siedzi, i tak kogoś widzi przodem, i tak kogoś widzi tyłem, ale to tak naprawdę nie miało znaczenia. To było wielkie przeżycie i dla nas, i dla słuchających. Cudowne, dobre. wieczności. Obu płytach z kolędami miksujesz kolędy, już o tym troszeczkę mówiliśmy. No i jest też taka kolęda, gdzie łączysz dwie formy. Nie było miejsca dla ciebie i dziwny jest ten świat. To jest też historia. To muszę sięgnąć troszeczkę dalej pamięcią. W 2003 roku nagrywaliśmy program kolędowy dla telewizji polskiej i tam miał się w tym programie pojawić Czesław Niemen, ale nie śpiewająco, tylko miał przeczytać fragment Ewangelii. Bardzo mu się spodobał ten pomysł i te słowa świętego Jana: do swojej własności przyszedł, lecz swoi go nie przyjęli. Dziwny jest ten świat. I tam mieliśmy zacząć właśnie od intra, jego kompozycji Dziwny jest ten świat, i potem przejść po prostu do kolędy Nie było miejsca dla ciebie. Niestety już wtedy nie czuł się najlepiej, to była jakaś, no, to nie było, było to niedługo przed jego śmiercią. Ale ja z tym pomysłem gdzieś chodziłem i potem zaproponowałem Natalce właśnie takie coś. Powiedziałem jej, że albo mnie wyśmiejesz, albo to kupisz od razu. Zagrałem jej tą moją propozycję. Też przypominam sobie, kiedy próbowałem to ze sobą połączyć, nie było innego sposobu na to, żeby połączyć te dwie kompozycje, jak to, żeby w taki charakter utworu Dziwny jest ten świat wstawić melodię kolędy Nie było miejsca dla ciebie. Dopiero wtedy to zaczęło ze sobą grać. Wszelkie innego rodzaju połączenia po prostu nie działały. Tam musieliśmy zmienić też tonację, no ale kiedy Natalka to zaśpiewała i kolędę też ze swoją wrażliwością, z takim w jej wykonaniu to po prostu rozdziera duszę. Sama treść tej kolędy jest niezwykła, taka pobudzająca do refleksji, ale Natalia też śpiewa to z takim żarem, a w pewnym momencie, jak wchodzi na swoje, jak śpiewa piosenkę taty, to nie zapomnę do końca życia. To wrażenie jako na nas, jakie to wywarło i na zgromadzonych wtedy w Spodku. Mi się wydawało, że brawa, które Natalia otrzymała, że one się nie kończą w ogóle. To ja wtedy chciałem dokończyć czytanie Ewangelii też po tym utworze i pamiętam, że stałem z otwartą Biblią i czekałem, aż te podziękowania, które ludzie składali Natalii, aż się skończą. Było to bardzo wzruszające. W żadnej gospodzie i narodziłeś się, Jezu, w stajni w ubóstwie i chłodzie. Nie było miejsca, potrzebłeś jako Zbawiciel. Oh, Tak właśnie było w Spodku. TGD, przeżywacie, patrzę na was, przeżywacie tamten koncert. Ciągle ja wracają emocje. Ja wtedy byłem na scenie, pamiętam, że nogi się pode mną ugięły w tamtym momencie, a Madziu, ty byłaś na widowni, nieprawdaż? Tak. I chociaż miałam siedzonko, to też pamiętam to, nogi mi się nie ugięły, ale pamiętam to wrażenie. I ten szok też ludzie się nie spodziewali, że Natalia Niemen wykona właśnie ten utwór w takim połączeniu, że wybrzmi ten dziwny jest ten świat. No, to było coś. Było wiele takich momentów, to był bardzo piękny koncert, właśnie dla mnie jeszcze z publiczności. To teraz powiedzmy głośno, Magda jest specjalistką od kolęd z pierwszej płyty, ponieważ pisałaś licencjat. Tak, pisałam licencjat na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Pisałam licencjat o kolędach świata właśnie o tej pierwszej płycie. A skąd zrodził się pomysł, żeby, bo to jest dosyć rzadkie, żeby o płycie, która powstała, płycie współczesnej, pisać licencjat, pisać pracę naukową? Mój kierunek to było prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej, więc trochę tu jako taki przyszły lider, dyrygentka, miałam właśnie tutaj do opisania zespół i to nie mały, bo i zespół wokalny, i instrumentalny w takim składzie, no jeszcze te składy kwartetu smyczkowego, trąbek, saksofonów. Instrumenty etniczne. O właśnie, tak, o. No, tam też było co opisywać. No a ponieważ już pisząc pracę licencjacką byłam w TGD, byłam członkiem zespołu, no to tak pomyślałam, czemu nie? Nikt na pewno do tej pory tego nie opisał. Więc o ile dobrze pamiętam, tam chodziło mi o to, co spowodowało w danym utworze, że nawiązuje on do danej narodowości. Dlaczego kolęda afrykańska brzmi po afrykańsku? Dlaczego tam niemieckie brzmią tak troszkę kojarząc się z, nie wiem, z walcem? Różne tam były i też właśnie opisy instrumentów. Instrumentarium było bogate, było co opisywać. Wiele się nauczyłam też pisząc te prace. Też poznałam te wszystkie śpiewniki wspomniane przez Piotrka. To było fajne doświadczenie też. To pierwsza praca naukowa poważna na wasz temat? O nie. Czy nie pierwsza? Chyba nie pierwsza. Są ludzie... Ja myślę, że podejdę do Piotrka i powiem, wiesz, chcę napisać pracę o TGD, a Piotrek, było takich wiele i zaczyna wymieniać. Niektórzy pisali właśnie na artystycznych uczelniach takie prace i były osoby, które pod takim psychologicznym jakimś ujęciu opisywały w ogóle zjawisko chóru na przestrzeni lat, także od różnych stron już jesteśmy opisani. I nadal się piszą te prace. Zapraszamy. To jest bardzo ciekawe wyzwanie. Jest druga płyta, więc z kolędami jest o czym pisać. Goście ciekawi. Kasia Cerekwicka, małe TGD, które z nami też śpiewa. No, nasi muzycy, chór, Fairplay Quartet, także cała drużyna. Opowiedzmy historię. Opowiedzmy. Historia jest prosta. To jest pojednanie rodziny przy okazji świąt. Tak to wygląda, że synek próbuje pogodzić jego tatę z dziadkiem i udaje mu się to za sprawą zaproszenia i się spotykają na świętach, świętują razem. To, co jest ciekawostką, utwór to jest amerykańska kompozycja. Carrie Job, najbardziej chyba znana z utworu Forever, to jest jej taki hit znany na całym świecie, nagrała swoją płytę kolędową. Ja wyszukałem to na takiej składance współczesnych uwielbieniowych kolęd, bo taka akurat była tam kategoria. Ten utwór When Hope Came Down był dosyć wysoko na tej liście i spośród innych utworów właśnie bardzo, bardzo mi się spodobał. I w Stanach wydaje mi się, że jest to dosyć znany utwór. Na YouTubie natomiast pobiliśmy go wielokrotnie, jak się okazało. Czyli sama piosenka być może jest znana przez to, że nie miała żadnego takiego obrazka, bo tam jest tylko zdjęcie okładki płyty. U nas tą historią całą opowiedziane ma to dużo większą oglądalność. Ciekaw jestem, czy Kari już to widziała. No to posłuchajmy. Cudowna cicha noc. noc, jedyna taka noc na ziemi. Przybywa z nieba ktoś, kto ludzkie losy ma odmienić. Wybawienie w nim jest. On wstające dziś rodzi się śpiewem Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jedyna taka noc i fantastyczni wokaliści, no i jeszcze mali wokaliści, o nich nie możemy nie powiedzieć. Małe TGD, nowy skład tego zespołu. W pierwszym składzie śpiewała jeszcze moja córka, ale ona już nie jest mała i ta ekipa nie jest mała, także musieliśmy znaleźć innych młodych wokalistów. Znaleźliśmy ich oczywiście w szkółce TGD, w naszej warszawskiej, spośród kilkudziesięciu innych dzieciaków wybraliśmy nową dwunastkę. No i te dzieci zagrały już parę koncertów ze swoim materiałem. Nagrały płytę pod tytułem Wyspa Skarbów. Na jesieni ona się ukazała. Zagrali parę tych koncertów. Dzieci, może w niepełnym składzie, ale ruszyły też z nami w tą trasę kolędową. Wspomniałem o szkółce TGD i dzieciaki już zdobywają serca słuchaczy. My wchodzimy na gotowe. To tak wygląda w Warszawie. To jest stu kilkudziesięcioosobowa ekipa, także... Okazuje się, że można zaszczepić chęć śpiewania już wśród dzieci, to się niesie po Polsce całej. Dzieci lubią śpiewać. Jest mi niezmiernie miło słyszeć takie zdania, że rodzice straszą swoje dzieci. Jak nie odrobisz lekcji albo nie posprzątasz, to nie pójdziesz jutro na szkółkę. I nagle jest posprzątane, lekcje są odrobione. Mamy wspaniałych instruktorów, którzy prowadzą te zajęcia w naszych oddziałach. To jest super. Wśród tych rodziców też, którzy posyłają swoje dzieci do szkółki, też zdarzają się fani TGD od lat, którzy kiedyś na przykład marzyli o tym, żeby śpiewać w naszym zespole. To nie doszło do skutku, ale ich dzieci realizują takie marzenie. No, piękne historie, bardzo miło mi. A też słyszę. Rodzice chyba znajdują miejsce, gdzie dzieci mogą się rozwijać i bardzo dobrze muzycznie i też duchowo w jakiś sposób, więc w końcu, znaczy nie wiem, pewnie są takie miejsca, ale to szkółka TGD jest kolejnym takim miejscem, gdzie dzieci w tych dwóch rzeczach mogą się świetnie rozwijać. W postaci śpiewów koncertowych, kolędowych. Kolejna opowieść. Kołysanka Józefa, tak to się nazywa. Ciekawostka jest taka. Autor tej piosenki, słyszałem taki krótki wywiad z nim. On powiedział, że przyglądając się kolędom, możemy znaleźć właśnie te, które mówią o Jezusie, o Maryi, Józefie, ale jakby tak z boku, czy nie wiem, czy jak to są różne, czy o mędrcach ze wschodu, królach i tak dalej, o pasterzach, to wszystko, ale nie znalazł czegoś takiego, co byłoby wypowiedziane ustami Józefa. I w Ewangelii to też jest ciekawostka, że kiedy anioł mówi o tym przychodzącym Mesjaszu, o dziecku, które ma się urodzić, mówi do innych osób, czy do Marii na przykład, ona nagle wybrzmiewa Magnifikat, coś takiego, kiedy mówi to samo do Józefa, ten właściwie milczy. Może ma po prostu tak samo jak większość nas facetów, także trudno coś powiedzieć, ale na pewno to było dla niego wielkie przeżycie. I tutaj próba taka opisania tego momentu, jak Józef mógł się czuć, trzymając to dziecko w swoich ramionach. tak długa droga czeka cię, maleńki, zaśnij już. Czy już widzisz ogrom swojej chwały, czy zbawienia cenę znasz? Może myśli twe ochrania Bóg, by spać spokojnie mógł. Śpi, syneczku mój, miej podobne sny. Ten świat zaczeka jeszcze chwilę, dziś spokojnie śpi. To niezwykłe jak majestat nieba mieści się w ramionach mych. Co za szczęście być dla ciebie, tato, przez tych parę chwil. Kołysanka Józefa wyśpiewana przez, na płycie, przez Piotra Cugowskiego. Zostały wyśpiewane wszystkie te emocje, o które ci chodziło, i sakrum, i profanum, i boskie, i ludzkie. No tak, to jest tak. Sama historia, jak nagrywaliście ten utwór, jest niezwykła. A, proszę bardzo. Nagrywaliśmy to w studio, w Lublinie, tam, gdzie bracia mają swoją siedzibę, swoje studio i swoją salę prób. Przyjechaliśmy z Pawłem Zareckim, który akompaniował tam na fortepianie. Udało nam się znaleźć jakąś dosłownie parę godzin takich, kiedy mogliśmy się zsynchronizować i żeby nagrać to, i żeby to mogło się znaleźć na płycie. Wstrzeliliśmy się w tych parę godzin i To, co Państwo słyszeliście, to była pierwsza wersja. Wcześniej było tylko takie rozśpiewanie, sprawdzenie mikrofonów, instrumentu, i to była pierwsza wersja. Nagraliśmy potem jeszcze jakieś dwie kolejne. Ja próbowałem coś Piotrowi podpowiedzieć, a może zróbmy tak, może zróbmy tak. Zrobiliśmy sobie potem przerwę. Wróciliśmy do studia, odsłuchaliśmy to i nie było żadnych wątpliwości, że to pierwsze wykonanie było najpiękniejsze. Piotr z taką, no zresztą chyba wszyscy to czują, z taką niezwykłą emocją wyśpiewuje to, jak niezwykłość tego, co wtedy się działo, tak, tego, że człowiek trzyma w swoich ramionach tak niezwykłą osobę, a z drugiej strony coś tak bardzo ludzkiego, kiedy ojciec śpiewa do dziecka. Coś na tej zasadzie. Dlaczego akurat Piotr Cugowski? No to jest jeden z moich najulubieńszych wokalistów na świecie. I bardzo się cieszyłem, kiedy zgodził się z nami koncertować. I też znając parę jego utworów, wykonań, wiedziałem, że jest w stanie zaśpiewać i taki mocny rockowy utwór. I jemu na przykład daliśmy też taką kolędę Star of the East i tam po prostu wyje jak trzeba, ale też taką balladę, w której potrafi się właśnie wypowiedzieć trochę inny sposób. Bardzo mi się podoba to określenie, że Piotr Cugowski nie bierze jeńców. Dokładnie. To nie ma litości. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to drodzy Państwo, śpiewacy, wokaliści, soliści, muzycy, śpiewacie u siebie w domach kolędy w czasie świąt? Tak, u mnie jest kolędowanie i w moim rodzinnym domu. Teraz nastało nowe pokolenie. Moi chrześniacy grają na akordeonie. Do tego mój Konrad dogrywa jakiś akompaniament na pianinie i kolędujemy. Ale też u teściów jest piękna tradycja. Chyba właśnie w pierwszy dzień świąt się spotykamy i kolędujemy te właśnie wszystkie 16 zwrotek polskich kolęd. No, to jest piękna tradycja. Myślę, że warto do niej wracać i nie zapominać tego, nie zatracać, nie wstydzić się śpiewać i tak się otwierać przed sobą nawzajem w ten sposób. U mnie też tak się dzieje i to za sprawą mojej mamy. Ona uwielbia kolędy i to rodzinne śpiewanie. Śpiewaków jest coraz więcej. I są to całe młode pokolenie śpiewaków i instrumentalistów. Na przykład mój siostrzeniec Sven przyniósł swój kahon i bębnił do niektórych kolęd, także też było głośno i radośnie w czasie tego kolędowania. A czy myślicie o tym, że warto byłoby wskrzesić tradycję kolędników, wyjść z tymi rodzinami, pochodzić po ulicach, zapukać do kolejnych sąsiadów, zaprosić ich do śpiewania? No. Ja lubię takie rzeczy, więc ja jak najbardziej. Ja wolę posiedzieć w domu w najbliższym. Naprawdę? Naprawdę. Nie, ja lubię tak z sąsiadami. Spełnią się te twoje marzenia. Może. To życzę ci bardzo serdecznie. A czego państwo, muzycy, życzą słuchaczom na Nowy Rok i sobie? Świętości świąt na każdy dzień. Miłości więcej. O, gloria. Tak. Na każdy dzień. Świętości świąt. Nowego życia na Nowy Rok. O, gloria. Magda Kuchciak, Piotr Nazaruk, przedstawiciele, jeśli mogę tak powiedzieć, całego chóru zespołu TGD, który nie był dzisiaj z nami fizycznie, ale duchowo i głosowo, owszem, jak najbardziej. I jeszcze raz zapraszamy na koncert, informacje. Na naszej stronie. Na Facebooku. Na Facebooku. TGD. Bardzo pięknie Wam dziękuję, Agnieszka Trzeciakiewicz. No i możemy tylko zamknąć naszą opowieść ową glorią. W dali zasypiam miasto, zwyczajny się kończy dzień. Lecz ty nie potrafisz zasnąć i nagle pojawia się. Nad głową tyle gwiazd, widzisz anioła twarz i słyszysz muzykę nieba. Znów oczy przecierasz, to nie sen. To noc wielkich cudów pełna, z tak bliska oglądasz je. Myślisz, dlaczego szczęście spotyka dziś właśnie mnie. Nad głową tyle gwiazd, widzę anioła twarz i słyszę muzykę nieba. To znak, obietnica spełnia się. śpiewują chwałę Bogu żywioły. Radość ludzi. Jan Kniewski, dzień dobry. Są więźniami pandemii. Od marca spędzają czas w pokojach, w najlepszym razie na korytarzach. Nawet do stołówki już wyjść nie mogą. Mieszkańcy domów pomocy społecznej nie skarżą się głośno, bo i komu mieliby się poskarżyć? Czekają na lepszy czas, który wciąż nie nadchodzi. Czekają z ich perspektywy w nieskończoność i z coraz większą rezygnacją, pisze Agata Puścikowska w Gościu Niedzielnym i zwraca uwagę, że temat ten wywołał ostatnio Paweł Ilecki, antropolog kultury, który od 23 lat zmaga się z bezdomnością, a obecnie mieszka w jednym z warszawskich DPS-ów. Autorka cytuje jego grudniowy wpis na Facebooku. Ponad 100 tysięcy mieszkańców DPS-u w całej Polsce przebywa w totalnej izolacji. Zakaz wyjść i co najgorsze zakaz odwiedzin. Samotna Wigilia, samotne święta, samotny Nowy Rok. Personel robi co może, ale to nie to, co kontakt z dziećmi, z rodziną. Przed pandemią bywało w tygodniu kilkanaście, a w święta dużo więcej osób odwiedzających. Jak wygląda zwykły dzień w DPS-ie? Pobudka o godzinie 6, mycie, pomoc w ubieraniu, pampersy. Śniadanie jest o 8, a potem siedzenie w pokoju do 13. Potem obiad. Też w pokoju, bo nie wolno wspólnie w jadalni i znów siedzenie bez celu do kolacji. Mówi cytowany przez dziennikarkę Paweł Ilecki. I dodaje. Konieczne są obostrzenia i nikt z tym nie polemizuje. To jest dosłownie być albo nie być. Chodzi mi po prostu o zwrócenie uwagi społeczeństwa na takie miejsca, na potrzeby pensjonariuszy, na ich los, mówi antropolog kultury. Naprawdę musimy wciąż narzekać, że maseczki trzeba nosić, że nie wolno dużych imprez organizować? Może przestańmy w końcu patrzeć na czubek własnego, egoistycznego nosa? Dla niektórych głośnym dramatem jest mniej huczny Sylwester, dla innych cichym dramatem jest prawie rok we własnym pokoju. A nie zmieni się to, dopóki nie skończy się pandemia. To był Gość Niedzielny. Umiera na naszych oczach pewna forma funkcjonowania Kościoła w Polsce. Katolicyzm był dla niej kulturową oczywistością, niekwestionowanym punktem odniesienia i bezdyskusyjnym źródłem wartości w życiu społecznym. Prawo, kultura i obyczaje były katolicyzmem przesiąknięte. Tyle, że tą kulturową oczywistością był właśnie katolicyzm jako ideowy fundament społeczny, a nie wiara katolicka. To nie relacja z Bogiem była na pierwszym planie, lecz kulturowa socjalizacja katolicka, pisze Zbigniew Nosowski w Tygodniku Powszechnym. Akcent trzeba położyć nie na ocalanie przeszłości, lecz na budowanie przyszłości. Jest sporo dobra do ocalenia, ale chrześcijaństwo jest wciąż przed nami jako zadanie, choć obecnie trzeba przejść przez Dolinę Cienia, podkreśla autor. Oznacza to, że zadaniem dla nas jako społeczności polskich katolików jest naśladowanie Abrahama. Trzeba wyruszyć w nieznaną drogę. Abraham wybrał właściwy kierunek wędrówki właśnie dlatego, że poszedł w kierunku nieznanym. Może to jest obecnie nadzieja dla polskich katolików. Może mamy wyjść z naszej stabilności, z dobrze znanego nam Ur Chaldejskiego, z naszych pobożnych przyzwyczajeń, z katolickich oczywistości kulturowych i wkroczyć w nieznane, w niepewność. Czytamy dalej. Wielu jest i nadal będzie przekonanych, że w żadną drogę wyruszać nie trzeba, że ma być tak jak jest, bo jest tak jak ma być, że raczej obrony cywilizacji nam potrzeba niż wędrownej niepewności Abrahama. Ale wyjść trzeba i szukać Boga pośród naszej nocy ciemnej, jak Abraham, wbrew nadziei, wierząc nadziei, pisze Zbigniew Nosowski w Tygodniku Powszechnym. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra w euro. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 45%. Czwarty 75%. A piąty produkt nawet za złotówkę. Zamów na euro.com.pl lub przez infolinię. Hej mamo. Cześć córciu. Widać, że sytuacja ciągle jest trudna. Mam nadzieję, że dbasz o odporność. Pewnie. Jak co roku o tej porze uzupełniam witaminę C i rutozy. Mamo, kiedyś to może wystarczało, ale ten rok jest zupełnie inny. Tym razem kup Rutina C Max D3. Rutina C Max D3